मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से तीसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। हमने कल जो है सातवां सूत्र पढ़ा दिया था, धातु कर्ण समान कर्तिका दीक्षाएं, एक ही सूत्र पढ़ा पाया और कुछ अव्यवस्था हो गई थी स्काइप में, इससे स्काइप ही नहीं खुल रहा था, तो हम अपने गुरुकुल में पढ़ाया था मैंने। अब आगे है सुपहात्म क्या, उसको आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, समझ गए। अब आगे है सुपह आत्मन क्यच। सुपह ये जो है पकारांत पुमलिंग सुप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और आत्मन नकारांत पुमलिंग आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और क्यच चकारांत पुमलिंग क्यच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रत्यय की अनुमृति आ रही है, परस्य की अनुमृति आ रही है, और धातु कर्म समान कर्ति का दीक्षा वैसे कर्म की अनुमृति आ रही है, और इच्छायाम की अनुमृति आ रही है, और वाक की अनुमृति आ रही है। तो वैसे ही कर्मणः में आप जो है षष्ठी विभक्ति के आधार पर भी अर्थ कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति के आधार पर भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। कल मैंने बालबोध जी को समझाया था दोनों तरीके से कैसे अर्थ कर सकते हैं। पंचमी विभक्ति अर्थ करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि इच्छति कर्म भूतात्, ये हो जाएगा इच्छति कर्म भूतात्। फिर आत्मनः है षष्ठी, इसलिए आत्मनः संबंधिनः सुप है तो प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम, इसलिए तंत्र विधि हो जाएगी, सुबंतात् ऐसा हो जाएगा। तो इच्छति कर्म भूतात् आत्म संबंधिनः सुबंतात् परः इच्छायाम अर्थे विकल्पेन कच प्रत्ययो भवति। माने इच्छति के कर्म भूत जो आत्म संबंधी अपना संबंधी आत्म संबंधी जो सुबंत शब्द है उससे परे विकल्प से कैच प्रत्यय होता है, तो वाग्रहण के कारण वाग्रहणात् पक्षे वाक्यम भी भवति, वाग्रहण के कारण पक्ष में वाक्य भी होता है। इस सूत्र में जो है प्रथमावृत्तिकार जो है इसी कर्मणः इसमें जो है पंचमी ही विभक्ति कर रहे हैं कि इस धातु के कर्म सुबंतात्, कर्मणः सुबंतात् माने कर्म रूपी जो सुबंत है, ऐसा पंचमी ही अर्थ कर रहे हैं। उदाहरण जो है इसका आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति, तो आत्मनः आत्म संबंधी जो है आत्मनः अपने पुत्र की इच्छा करता है, इसलिए हो गया पुत्रीयति, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति अपने पुत्र की इच्छा करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो इच्छति क्रिया का कर्म है पुत्र। आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो इच्छति क्रिया का कर्म है पुत्र। तो इच्छति क्रिया का कर्म भूत जो सुबंत पुत्रम, कर्म भूत जो सुबंत पुत्रम है, पुत्र है, तो वह पुत्र आत्म संबंधी माने आत्म संबंधी अपना होना चाहिए। तो आत्म संबंधी जो सुबंत कर्म है उससे कैच होता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि पुत्रम से कैच नहीं होगा। वास्तव में यहां पर देखा जाए, ठीक है, अभेद करके यहां पर कर्मण में पंचमी कर दिया, परंतु यहां पर पुत्रम कर्म है और पुत्रम में दो पार्ट है, एक पुत्र है और दूसरा अम है, पुत्र और अम। तो कर्म जो संज्ञा है, कर्म जो है कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय का मतलब ये हो गया कर्म, तो कर्म में द्वितीय होती है। तो वह अम जो है वह प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है कर्म को, अम शब्द। तो यहां पर जो है पुत्र और क्याच, तो पुत्र क्याच जो है तो सुबंत है, ठीक है, सुबंत है। पुत्र का अवयव जो है, पुत्र का, पुत्र और अम है, उसका दो पार्ट है, एक पुत्र पार्ट है और दूसरा अम पार्ट है। तो अम है तो पुत्र और अम, तो दो अवयव हो गया, एक पुत्र अवयव हो गया, दूसरा अम अवयव हो गया। तो पुत्रम आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो यहाँ पर पुत्रम जो है ये पुत्रम शब्द से ही होगा परंतु अलौकिक विग्रह होगा, मैंने गलत बोल दिया, तो उस चीज को ध्यान में, धातु कर्म समान कर दिया, दीक्षाएंबा जो पठतु इच्छति में पठ और तुमुन है उसके आधार पर मैंने कह दिया था, कल जैसे समझाया था, परंतु यहाँ पर सुबंत से ही होता है, मैंने पुत्रम शब्द से ही कैच होगा, परंतु पुत्रम इच्छति ये लौकिक विग्रह है, आत्मनः पुत्रम इच्छति, और यहाँ अलौकिक विग्रह है, पुत्र अम और फिर जो है क्यच प्रत्यय हो जाता है। अनुबंध लोप करेंगे तो पुत्र य होगा, और इसके पश्चात फिर जो है पुत्र य होगा, और यहाँ पर जो है सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा हो गया, और धातु संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। तो पुत्र अम कैच ये धातु है, उसके जो है अवयव जो है अम है, इसका लोप हो गया है, इसका जो है लोप हो गया है। तो पुत्र य, पुत्र य, ये स्थिति हुई है। उसके पश्चात पुत्र य हुआ, स्थिति में जो क्यचीच, क्यचीच जो है क्यच के परिवर्ते पुत्र जो अंग है उसके अंतिम जो दीर्घ इकार हो गया है, अकार को इकार हो गया दीर्घ, तो पुत्रीय बन गए, पीछे हमने सिद्धि कर दिया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष नहीं बताएंगे। तो पुत्री यह हुआ, फिर सप्ति पाकर के पुत्रीयति बन जाएगा, तो ये बता दिया सुपात को ने क्यच। आगे है काम्यच, काम्यच प्रत्यय करता है, काम्यच चकारा तो पुबलिंग, काम्यच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। बालबोध जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, काम्यच, काम्यच चकारांत पुंलिंग, काम्यच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चव्य पद है, अनुवृत्ति जो है ऊपर से सुप आत्मन से सुपहर आत्मन की आ रही है, धातु कर्म समान का इच्छाएं जो सात नंबर सूत्र है उससे कर्मण और इच्छाया मरुवा की अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय परस्य, तो अर्थ वही हो गया। क्या तो क्या इच्छति कर्म भूतात् आत्म संबंधी न सुबंतात् पर इच्छाएं मर्थे विकल्प ने काम्यच प्रत्यय अपि भवति, यहाँ पर च का अर्थ है अपि, च का मतलब और ही नहीं है, च का अर्थ अपि भी है। तो जैसे कि एव का अर्थ ही भी है और एव का अर्थ इव भी है, तो ध्यान रखिएगा। माने एव का अर्थ इव भी है, समान अर्थ भी है और ही भी अर्थ है। जैसे च का अर्थ अपि भी है, च का अर्थ एव भी, च का अर्थ और भी है, ऐसे ही संस्कृत में एव का अर्थ निश्चयार्थक सी भी है, निश्चयार्थक जो ही अर्थ होता है वो भी है, और ऐसे ही एव का अर्थ क्या कहते हैं इव भी होता है, समान भी होता है। इसलिए इस व्यक्ति सामान्य व्यक्ति एव का अर्थ एक ही अर्थ जानने के कारण वह भ्रांति में पड़ जाता है, और उसी को ध्यान में रख करके, जैसे कहा ना कि जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वह ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म एव भवति, ऐसा नहीं है। ब्रह्मज्ञः उसमें जो है कि अद्वैत जो दर्शन है, अद्वैतवादी जो है वो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही है, ऐसा करके जो कहते हैं, वहां पर एव का अर्थ इव है। उपनिषद का जो वचन है तो एव का अर्थ इव है, माने वह ब्रह्म के समान हो जाता है इव। तो ऐसे ही यहाँ पर चौक अर्थ भी है, तो अर्थ हो गया काम्यच भी होता है। तो इच्छति कर्म भूतात् आत्मसंबंधिनः सुबन्तात्, इच्छति के कर्म रूप जो आत्म संबंधी जो सुबंत है, अपना जो संबंधी सुबंत है, उससे परिच्छार्थ में विकल्प से काम्यच प्रत्यय भी होता है। वाग्रहण से पक्ष में वाक्य भी होगा, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्र काम्यति, तो पुत्र है और काम्यच प्रत्यय कर दीजिए, पुत्र अम काम्यच है, और अनुबंध लोप होकर के पूर्वत पुत्र काम्य हो गया, और पुत्र काम्य लट इत्यादि सप्ला करके पुत्र काम्यति बन गया। अब आ गया उपमानादाचारे, उपमानात, उपमानात अकारांत नपुंसक लिंग उपमान, उपमानम उपमान, अकारांत नपुंसक लिंग या सुबंतात है ना जी, सुबंतात, तो नपुंसक भी कह सकते हैं, सामान्य नपुंसक तो होता ही है, और पुलिंग भी कह सकते हैं। तो उपमानात अकारांत नपुंसक लिंग या पुमलिंग, उपमान शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, आचार्य अकारांत पुलिंग आचार शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति जो है प्रत्यय है, परस्य की आ रही है, धातु कर्म से कर्मण की अनुवृत्ति आ रही है, सुपह की आ रही है, सुपह आत्मन कैच से सुपह, सुपह आत्मन कैच से सुपह की अनुवृत्ति आ रही है वो, और कैच की आ रही है विकल्प, और धातु कर्म स्वान कर से वाकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया उपमानात, माने उपमानात माने उपमान वाचिन, ऐसा अर्थ हुआ। तो उपमान वाचिन कर्मण सुबंतात अर्थात कर्म भूतात सुबंतात, उपमान वाचिन कर्मण सुबंतात अर्थात कर्म भूतात सुबंतात, पर आचार्य अर्थे विकल्पेन कच प्रत्यय भवति, वाग्रहणात पक्षे वाक्यम भी भवति। माने उपमान वाची जो कर्म रूप जो सुबंत है उससे परे आचार अर्थ में विकल्प से कच प्रत्यय होता है। तो उपमान, उपमान किसको कहते हैं जी, उपमा अस्ति यस्य स उपमानः या उपमानम, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान है। जैसे राम श्याम के समान है, राम श्याम के, तो राम श्याम के समान, तो राम तो हो गया उपमेय, परंतु श्याम के समान है, तो जिसकी उपमा दी गई, किसकी उपमा दी गई, किससे समानता की गई, उपमा बने समानता, किससे समानता की गई, वह समानता की गई श्याम से, इसलिए श्याम हो गया उपमानवाची शब्द। तो ऐसे ही पुत्रम इव आचरति इति पुत्रीयति छात्रम, पुत्रम इव आचरति पुत्र के समान आचरण करता है, छात्रम, छात्र से पुत्र के समान आचरण करता है, इसलिए पुत्रीयति, माने पुत्रीयति छात्रम। तो यहाँ पर छात्र कर्म है और पुत्र भी कर्म है, तो उपमानवाची ये पुत्र शब्द है, इससे उपमा दिया जा रहा है छात्र कर्म की, माने छात्र के साथ पुत्र के समान व्यवहार करता है, छात्र से पुत्र के समान आचरण करता है, पुत्र के समान आचरण करता है। तो पुत्रम इव, तो उपमानवाची पुत्र शब्द है, ये सुबंत है, कर्म भी है, पुत्रम इव आचरति। तो उपमानवाची कर्मभूत सुबंत से परे क्यच प्रत्यय हो गया है, आचरण करने अर्थ में, आचार अर्थ में। तो पुत्र क्यच वही पुत्रीयति बन जाएगा, पिछले जैसे पुत्रीयति वहां सिद्ध हुआ, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, बस अंतर अर्थ में अंतर हो जाएगा। वह वहां पर जो है आत्मन पुत्र इच्छति थी पुत्रीयति देवदत्त पुत्रीयति, माने आत्मन पुत्र इच्छति। और यदि यह है कि देवदत्त छात्रम पुत्रीयति, तो देवदत्त छात्र को पुत्र के समान, छात्र के साथ पुत्र के समान व्यवहार करता है, छात्र से पुत्र के समान आचरण करता है, जैसा पुत्र में जैसा व्यवहार किया जाता है वैसे ही छात्र के साथ किया जा रहा है, ये मतलब हुआ। ऐसे ही है प्रावारम इव आचरति, गर्धवम इव आचरति, अश्वम इति गर्धभीयति, माने घोड़ा जो है, माने अश्व से जो है बोल रहे कि गर्धम इव आचरति अश्वम, तो गधे के समान व्यवहार करता देवदत्त, गर्धम भम इव आचरति अश्वम, माने अश्व से वैसे व्यवहार करता है जैसे गधे से करता है, कहने का मतलब ये हुआ था गधे को जैसे मारता है पीटता है, या गधे के ऊपर जैसे बहुत ही भार जैसे ढोया जाता है, इस तरीके से जो है आचरण करता है। तो गर्ध भी यति वैसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं सिद्धि की, कोई विशेष बात है ही नहीं, क्या चीज से ही हो जाएगा। ऐसे प्रावारम इव आचरति प्रावारीयति कम्बलम, तो प्रावारम इव आचरति प्रावार के समान व्यवहार करता है, तो प्रावार के समान, प्रावार कहते हैं चादर को, प्रावार मतलब चादर के समान कंबल का व्यवहार, मतलब कंबल से वैसा व्यवहार लिया जा रहा है जैसे चादर से व्यवहार लिया जा रहा है, अर्थात जैसे व्यक्ति चादर ओढ़ता है या इस तरीके से वैसे कंबल। तो प्रावारम इव आचरति इति प्रावारी कंबल, मतलब चादर के समान वर्तता है, मतलब जैसे व्यवहार चादर के साथ करता है उसी तरीके व्यवहार कंबल के साथ कर रहा है, अर्थात कंबल का भी चादर के समान ही वर्तता है कंबल को, वैसे ही ये करता है, प्रयोग में लाता है। अब आगे है कर्तु क्यं सलोपश्च, तो कर्तु क्यं सलोपश्च, कर्तु ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द षष्ठ पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्यं अकारांत पुल्लिंग क्यं शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सलोप अकारांत पुल्लिंग सलोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, समास है सस्य लोप सलोप, षष्ठीतत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय परश्च का, और वा की अनुवृत्ति आ रही है, और सुपह की आ रही है, सुपात्मन कैसे सुपह की अनुवृत्ति आ रही है, और पूरे संपूर्ण सूत्र की उपमानाद आचार्य इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, उपमान वाची मतलब उपमान को कहने वाला, कर्तु सस्ति इसलिए कर्ता के सुबंत होना चाहिए, कर्ता संबंधी सुबंत, कर्ता के सुबंत होना चाहिए, जैसे कर्म का सुबंत था कर्ता रूप सुबंत, ऐसा भी कह सकते हैं कर्ता रूप सुबंत, पंचमी भी कर सकते हैं कर्तु में षष्ठी, और माने कर्तु में षष्ठी भी कर सकते हैं पंचमी कर सकते हैं, इसलिए कर्त्री रूपा कर्त्री भूता ऐसा, या कर्तु सुबंतात कर्ता संबंधी जो सुबंत होना चाहिए, जैसे कर्म संबंधी, वहां पर कर्म में षष्ठी मान करके कर्म संबंधी सुबंतात ऐसा व्याख्या किया जा सकता है, कर सकते हैं पंचमी और षष्ठी दोनों का आधार पर। तो उपमान वाचिन कर्तु सुबंतात पर आचार्य अर्थे विकल्प न क्यों प्रत्यय भवती और सकारस्य च विकल्प न लोपोपि भवति, सकार का विकल्प से लोप भी होता है। तो या अपमान वाचिन कर्तृभूता सुबंतात पर आचार्य अर्थे विकल्प न क्यों प्रत्यय भवती और सकारस्य विकल्प न लोपोपि भवति। तो उदाहरण है इसका कि शेन इव आचरति काकः शेनायते, पंडित इव आचरति मूर्खः पंडितायते, पुष्करम इव आचरति कुमुदम पुष्करायते, कुमुदम पुष्करायते। तो यहां पर एक ही विशेष समझना है कि सकार का लोप होता है। ये जो बात कही गई है कि विकल्प माने विकल्प से के प्रत्यय होता है और विकल्प से सलोप हो जाता है। तो यहाँ पर सकार का लोप जो है अनुवाच्य शिष्ट है, जो च के जो अनेक अर्थ है ना जी, समुच्चय अनुवाच्य इतरेतर सबाहार, तो उसमें से जो अनुवाच्य है जो हमने पीछे पढ़ाया होता कि चौ के चार अर्थ होते हैं, तो इतनी तरह समाहार तो समास में हो गया और समुच्चय और अनुवाच्य वो जो है, तो अनुवाच्य में भिक्षाम अट गाम चाने अनुवाच्य प्रसंगाना प्रसंग बस, कोई जरूरी है कि गाय को लाया ही जाए, वहां पर है कि रास्ते में गाय मिले तो ले आओ। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ये अनुवाच्य शिष्ट सलोप है, यह सकार का लोप अनुवाच्य अनुवाच्य मने शिष्ट है। अर्थात यदि शब्द में सकार हो तो लोप हो जाएगा, यदि न हो तो सीधे शब्द से क्यंग प्रत्यय हो जाएगा है? और वो जो सकार होगा तो सकार का लोप हो जाएगा एक बार नहीं होगा। तो ये अनुवाच्य समझिएगा कि यहाँ पर ये जो कर्तु क्यंग सलोपश्च में सकार जो लोप है वह च के माध्यम से और सकार का लोप होता है तो वह अनुवाच्य रूप में है, वहां पर च अनुवाच्य है। सभी को समझ में आया जी? बालबोध जी समझ में आया? द्रोण जी ये जो मैं बताया ये समझ में आया सभी को कि यहाँ पर जो च है वह अनुवाच्य है, अनुवाच्य अर्थ में है, समुच्चय में नहीं है। समुच्चय में होगा तो रामः च मोहनः च ये समुच्चय हो गया, परंतु अनुवाच्य में तो होता है कि आवश्यक नहीं है कि उसको लाया ही जाए। हाँ यदि रास्ता में यदि हो तो उसको लाया जा सकता है। भिक्षाम अट गाम, भिक्षा के लिए जाओ, मुख्य वहां पर भिक्षा है ना कि गाय को लाना। तो ऐसे ही यहाँ पर मुख्य है क्यंग प्रत्यय, और यदि प्राप्त हो तो यदि हो विद्यमान हो जिसमें सकार तो उसका लोप हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया? द्रोण जी, वासुदेवन जी, स्वाति जी, सबको समझ में आया? हाँ जी। चलिए अब अरे आचार अर्थ में होता है, सो ध्यान रखिएगा। सर आचार अर्थ में बताया कि नहीं बताया? इसका जो पूरा उपमान वाचिन कर्तृभूता सुबंतात् पर आचार्य अर्थे विकल्पित क्यंग प्रत्यय होती है, सकारश्च वा लोपो भवति अनुवाच्य रूप में है। तो शेन इव आचरति काकः शेनायते, शेन इव आचरति काकः, काक जो है शेन के समान आचरण करता है, तो काकः शेनायते है। तो यहां पर शेन कहते हैं बाज पक्षी को, तो बाज का नाम है शेन, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, शेन आयते, शेन शब्द है, शेन काकः शेन आयते, शेन के समान आचरण करता है, शेन इव आचरती, शेन इव आचरते, शेन करता है, यहाँ पर करता है, इसलिए उपमान वाची कर्त्रीभूता सुबंता या कर्ता के कर्त्रीभूता सुबंता। तो यहाँ शेन करता है, तो कर्तृभूत सुबंध से जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये क्यंग प्रत्यय हो गया है, क्यंग प्रत्यय हो गया है, तो क्या हो गया, शेन सु क्यंग, ऐसा शेन सु क्यंग, और पूर्वत स्वरूप इत्यादि का सुपुधात तात्पर्य इत्यादि लोप करके, तो शेन और क्यंग का य है, तो शेन य हो गया, और यहां पर शेन य इस स्थिति में कि अकृत सार धातु कयोर दीर्घ, जो सात चार जो 25 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का जो 25 नंबर सूत्र है कि अकृत सार धातु कयोर दीर्घ, ये पीछे पढ़ा दिया हुआ हूं कि अकृत सार धातु कयोर माने कृत भिन्न और सार धातुक भिन्न, जो कृत और गित प्रत्यय परे होगा, माने कृत भिन्ने और सार धातुक भिन्ने कंगति, और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से ये कंगति आ रही है, अयंग ये कंगति जो 7-2-22 है उसे ये कंगति आ रही है, और कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है, इसलिए होगा कृत भिन्ने सार धातुक भिन्ने यकारे च कंगति परत अजंतस अंगस दीर्घ होती, मान कृत भिन्न साधारण भिन्न जो कित और गित यकार पर हो, तो यहाँ पर क्यंग जो है नित यकार है, कृत है ही नहीं है धातु का अधिकार में, वहां पर जो है कृदतिंग तिंग भिन्न जो प्रत्यय है, जहाँ तीन धातु के अधिकार में माने धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होता है, धातु के अधिकार में उसकी जो कर्तृ संज्ञा है कृतिंग तिंग भिन्न प्रत्यय धातु अधिकार है तिंग भिन्न प्रत्यय कर्तृ संज्ञा को भवति, तो यहाँ पर जो है ये धातु के अधिकार में नहीं है, यहाँ पर धातु हो यानी कि यहाँ पर धातु की अनुवृत्ति आ रही है और धातु से होता है, सुनिए सुबंत है इसलिए धातु के अधिकार में है नहीं, इसलिए ये कृत भिन्न हो गया, कृत भिन्न प्रत्यय हो गया, क्यंग जो है कृत भिन्न प्रत्यय है, तो कृत भिन्न यकार नित कृत गित हो या सार्धातुक भिन्न यकार कृत गित हो, तो यहाँ पर जो है कृत भिन्न सार्धातु कृत भिन्न जो है यकार है परे, तो इसीलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया, तो दीर्घ हो तो शेना या शेनाय, और यहाँ पर जो है अनुदात गीत आत्म पदम नित है, इसलिए नित होता आत्मने पद हो गया, शेनाय ते बन गया, तेरे शेनायते, ऐसे ही पुष्करम इवाचरती कुमुदम, कुमुद जो है पुष्कर के समान आचरण कर, पुष्करायते नीला कमल सफेद कमल के समान आचरण कर रहा, मतलब उस तरीके से व्यवहार है, ऐसे ही पयायते पयायते, तो पय इव आचरती तक्रम इति पयायते पयस्यते वा पयायते पयस्यते वा, तो यहां पर सौ दिख रहा है, यहां शेन इवाचरती में वहां पर सौ नहीं था, शेन आयते में पंडित इवाचरती मूर्ख पंडितायते, इसमें भी नहीं है पंडित क्यंग पंडिता आके साथ करके पंडितायते बना लीजिएगा, पुष्कर इवाचरती कुमदम पुष्कर आयते, यहां पर सौ नहीं दिख रहा है, परंतु पयायते तक्रम में पयायते तक्रम पयस्यते वा विकल्प से, तो यहां पर जो है पयस है, पयस है, तू है, क्यंग है, पुरातत्व इत्यादि कर दीजिएगा, पयस य हो गया, पय य हो गया। अब यहां पर सकार का लोप हो जाएगा, ये जो कह रहा है कि सकार मिले तो कर्तृभूत जो सुबंत है उसका, उसे क्यंग प्रत्यय होता है, सकार का, उस सकार का विकल्प से लोप होता है, तो पयस में सकार है इसलिए उसका लोप हो गया, पयाय है। और अब के साथ कर उसे दीर्घ कर दीजिए, पयाय लट सप त आकर के पयायत, तीतात्मने पदम पयायते, ये हो गया। सलोप विकल्प से हुआ तो पयायते बन गया, और जब लोप नहीं होगा सकार का तो पयस यते बन जाएगा, पयस यते दीर्घ तो होना ही नहीं है फिर, क्योंकि वो तो अकारांत अंग को दीर्घ करता है ना जी, अंग को तो अच को कर गए स है, इसलिए दीर्घ नहीं यहाँ पर होगा। तो अब आगे है, वृषादेभ्यो भूव्यचुर लोपश्च हलः, वृषादेभ्य इकारांत पुल्लिंग वृषादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और भूवि वृषादेभ्य भूवि उकारांत पुल्लिंग भू शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अच्वे इकारांत पुम्लिंग अच्वी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, लोपः अकारांत पुम्लिंग लोप शब्द प्रथम एक वचन है, और च अव्यपद है, और हलः लकारांत पुम्लिंग हल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास वृष आदि ये शांते वृषादयः तेभ्य वृषादिभ्य बहुव्रीहि समास हो गया, और अच्वी में न अच्वी इति अच्वी तस्मात अच्वे नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है, वाक की अनुवृत्ति आ रही है, क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तु क्यंग सलोपश्च क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर अच्वी न अच्वी अच्वी ही मैंने च्वी प्रत्यय से भिन्न ये हो गया, मैंने अच्वंतेभ्य का मतलब क्या होता है जी, ची का मतलब क्या है, तो बोलते अभूत तद भावे कृभस्व योग्य संपद्य कर्त्री च्वी ही, जो पीछे पढ़ाया भी हूं अभी फिर एक बार याद दिला देता हूं, निकाल लीजिए 5450 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 5450 कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्त्री च्वी ही, तो कृभ्वस्त योगे सकारांत पुम्लिंग कृभ्वस्त योगे जो सप्तमी एक वचन है, संपद्य कर्त्री सप्तमी एक वचन, च्वी प्रथम एक वचन है, कृच भूच अस्थि चति कृभ्वस्त या कृभ्वस्त योग, और कृभस्ति भी योग कृभस्त योग मन कृ भू और अस्थि के योग में, अस्थि के साथ जो योग संबंध कृभस्त योग हो गया, तस्मिन कृभस्त योग हो गया, और संपद्य कर्त्री योग संपद्यस्य कर्ता संपद्य कर्ता तस्मिन संपद्य कर्तरी, संपद्य का जो कर्ता है, ऊपर से तदिता ज्ञान प्रतिपदिका प्रत्यपति वृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, संपद्यस्य कर्त्री, तो संपूर्वस पद धातु कर्त्री, संपूर्वक जो पद धातु है उसके कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे क्री भू अस्ति के योग में, के साथ योग में च्वी प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है वार्तिककार कहता है कि जो च्वी प्रत्यय है जो संपद्यमान का जो कर्ता हुआ, क्रीभू और अस धातु के योग में संपद्यमान का जो करता हुआ, तो संपूर्वक पद धातु के जो करते हो करता हुआ, हाँ, जैसे अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, तो संपद्यमान जो है संपूर्वक पद संपद्यते जो है उसका करता है शुक्ल, है ना, तो इस संपद्यमान का करता संपूर्वक पद धातु जो है इसके करता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, इस प्रातिपदिक से शुक्ल जो प्रातिपदिक है उससे च्वी प्रत्यय हुआ है, इससे च्वी प्रत्यय हुआ है, कब, जब क्रीभू अस्थि के साथ उसका संबंध हो। क्रीभू और अस्थि के साथ योग होने पर, योग में योग होने पर, तो अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम करोति, उस शुक्ल को करता है। तो उस क्री के साथ जो है तम का संबंध है, क्योंकि तम कर्म हो गया। तो तम करो तो क्री भू अस्थि के साथ संबंध होने पर, योग होने पर, तो क्री के साथ योग है तम का, तो शुक्ल का, तो इसीलिए क्री प्रत्यय हो गया है। तो ये जो है संपद्य का करता हुआ, इसका मतलब कि संपादन किया जा रहा है, पहले नहीं था संपादित, अब संपादित किया जा रहा है, पहले नहीं था संपादित, अब संपादित किया जा रहा है, माने सफेद बनाया जा रहा है। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, तो यहाँ पर संपद्यते से ही ये पता चलता है कि ये अभूत तद्भाव है। इसलिए वार्तिककार ने मानो कि इसी संपद्य को की ही माने को स्पष्ट कर रहे हैं संपद्य, क्योंकि वार्ति के जो कहते हैं उक्ता नुक्त द्विरुक्ता नाम चिंता यत प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुरु वार्तिकाज्ञम वार्तिकाज्ञम मनुष्य वार्ति वार्तिकज्ञा मनीषिणः। तो बोल रहे हैं कि जो एक जो अस्पष्ट है उसको स्पष्ट कर देता है। सूत्र में कहा हुआ हो परंतु सूत्र में कहा हुआ है परंतु वो स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो उसको स्पष्ट कर देता है। और कुछ ऐसा भी है कि जो नहीं कहा है उसको भी कह देता है। तो उक्त और अनुक्त, उक्त बात को भी स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, जो शब्द वाक्य है वो वार्तिक है, और जो अनुक्त है जो नहीं कहा है भगवान पाणिनी जी ने, उस समय व्यवहार में नहीं आता होगा या छूट गया होगा, क्योंकि मनुष्य तो अल्पज है ही, तो फिर उनको जो है भगवान व्याडी जो है वार्तिकार जो है कात्यायन जी, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं बनाया। तो यहाँ पर जो है उक्त का ही स्पष्ट है, संपद्य से ही बात पता चलता है, इसलिए वार्तिक में लिखा हुआ वार्तिक इसी सूत्र पर वार्तिक है। गृहस्थ होकर संपद करते चूपर कि त्रिविध अभूत तद भाव ग्रहणम, मैंने त्री जो विधि में अभूत तद भाव का ग्रहण करना चाहिए, अभूत तद भाव, अभूत तद भाव, अभूत का तद भाव होना, अभूत माने जो नहीं हुआ है, जो नहीं है उसको उस रूप में होना, ये अभूत तद्भाव हो गया। तो त्री प्रत्यय अभूत तद्भाव में है, इस चीज को समझना है। तो अशुक्ला शुक्ला संपद्यते तम करोति इति शुक्ली करोति, ऐसा। तो यहां पर अशुक्ल जो है जो सफेद ने उसको सफेद कर रहा है, सफेद संपादित किया जा रहा है उसको करता है, संपादित किया जाता है। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते तम करोति, ऐसा। तो ऐसे ही अच्वे माने अभूत तद्भाव से भिन्न, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ हुआ कि अच्वंतेभ्य, क्योंकि च्वि प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय ग्रहणम, तो हो गया अच्वि माने अच्वंतेभ्य माने अच्वेत, हाँ अच्वन इको नची कर दीजिएगा, तो अच्वंतेभ्य भृषादिभ्य शब्देभ्य भूवि अर्थे माने भवती अर्थे क्यं प्रत्ययो भवती, वृषादिभ्य पर क्यं प्रत्यय भवती माने अच्वंतेभ्य वृषादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य या शब्देभ्य पर भूवि अर्थात भवती अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्यय भवती। और फिर बोल रहे हैं लोपश्च लोपहपि भवति, हलश्च लोपः माने हलंत शब्दस्य, यश्च माने ये हलः, यश्च हलंतः शब्दः तस्य लोपो अपि भवति, उस हल का लोप भी होता है, उस हल का लोप भी होता है माने अंत्य जो हल है, अंतिम जो होगा उसका ही लोप होगा, अंत्य से हलः लोपो भवति, ये भाव हुआ सीधे, हलस्य लोपो भवति हलः शब्द का विशेष तंत्र विधि हो गई, इन विशंत से हलंतस्य हो गया, हलंतस्य लोप होते, हलंतस्य अंतस्य लोप होती, ये ध्यान रखेगा, हलस हलंतस्य हलंत के अंत्य हल का लोप होता है, इसलिए यस्य हलंत शब्द तस्य हल उस हल का लोप होता है, मैंने हलंतस्य शब्द से अंतस्य हल लोप होती, भाव ये हुआ है। अभृशो भृशो भवती भृशायते भू अर्थ में, अभृशो भृशो भवती, जो अभृश है वह भृश होता है इसलिए भृशायते, अशीघ्र शीघ्रो भवती शीघ्रायते, असुमना सुमना भवती सुमनायते। तो यहां पर अभृशो भृशो भवती, जो भृश नहीं है जो अधिक नहीं है वह अधिक होता है, तो अच्वी प्रत्यय हो गया, अभूत भाव हो गया, जो है नहीं वह हो रहा, तो जो अधिक नहीं वह अधिक होता है, अशीघ्रो जो शीघ्रकारी नहीं है वह शीघ्रकारी बनता है, जो शीघ्रकारी नहीं शीघ्र करने वाला नहीं वह शीघ्र करने वाला होता है, शीघ्र करने वाला बनता है। तो जो भ्रष्ट नहीं है जो अधिक नहीं है जो सबल नहीं है वह सबल होता है, भ्रष्ट का अर्थ अधिक भी होता है, भ्रष्ट का अर्थ बल भी होता है, शक्ति भी होता है। अशीघ्रो शीघ्रो भवती, जो शीघ्रकारी नहीं अशीघ्रकारी होता है, जो असुमना सुमना भवती, जो उत्तम मन वाला नहीं है, सुमन सुंदर मन वाला, जो उत्तम मन वाला नहीं है वह उत्तम मन वाला होता है। तो यहां पर जो है अभृशो भृशो भवती, भृश शब्द है, भृश शब्द है, तो भृश सु और फिर क्यों हो गया, तो भृश अनुबंध को भृश यह हो जाएगा, और यहां पर अकृत सार्धातु का दीर्घ जो है उसे दीर्घ हो जाएगा, कृत भिन्न जो सार्धातु को परे हो तो किंत तो क्यंगित है, इसलिए अकृत सार्धातु से दीर्घ हो गया, तो हो गया भृषाय, अत्ता भृषायते बन गया, भृषायते बन गया। और यहां पर भी च जो है, यहां पर भी च जो है वो अनुवाच्य है, सो ध्यान में रखिएगा, लोपस च हल, तो च मने और हल का लोप भी होता है, मने हलंत जो है उसका अंतिम जो हल है उसका लोप होता है, तो यदि होगा तो लोप हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो सका मने हल वाला जो है, जैसे अशीघ्र शीघ्र होती इसमें तो नहीं है, तो जैसे इसमें अनुमन उन्मनो भवती, जो उन्मन नहीं है वह उन्मन होता है, तो यह मनस शब्द से कर देंगे, यहां पर उदाहरण दिया है अनुन्मन उन्मन भवती, तो उन्मस शब्द है, उत उपसर्ग है, मनस है, उन्मस सु और क्यंग हो करके और अनुबंध इत्यादि लोप करके और मनस उन्मनस मनस, ठीक है, और ये जो है ये मनस का जो स है उसका जो है इससे हलंत जो हल अंतिम जो हल है उसका लोप हो गया, और फिर अक्र साधु के दिव्य से दीर्घ हो गया, तो उन उन मना यह हो गया, तो आकर सप सप और थी पाकर आत्मनिपराग उन मनायते बन जाएगा, ऐसे सुमनायते ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। आचार्य जी, हाँ बोलिए, स्पष्टीकरण, अस्पष्ट जो है उसको स्पष्ट करते हैं तो स्पष्टायते बनेगा, क्यों नहीं बन जाएगा, जो अस्पष्ट है उसको स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्टायते बन जाएगा। अच्छा, अस्पष्टम स्पष्टम भवति स्पष्टायते क्यों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखना यह है कि भ्रषादी गण में क्या है, ये भ्रषादी के लिए हम ये विचार कर रहे हैं, तो वृषादि में जो है, वृषादि में क्या क्या है, वृष है, शीघ्र है, मंद है, चपल है, पंडित है, उत्सुक है, उन्मनस है, अभिनस है, सुमनस है, दुर्मनस है, रहस है, रेहस है, शश्वत है, बृहत है, व्यहत है, नृषत है, शुद्धि है, अधर है, ओजस है, वर्चस है, विमनस है, रभन है, हन है, रोहत है, शुचिस है, अजरस है, इति वृषाद है। इसमें स्पष्ट शब्द नहीं आया हुआ कहीं पर, वह मेरे मुख में आया स्पष्टायते अस्पष्टम या अस्पष्ट स्पष्ट भवती स्पष्टता स्पष्टायते, परंतु यहाँ पर वृषादिभ्यो चुड़ले पर चपल से नहीं होगा, वह कोई दूसरा ही होगा। वो देखना पड़ेगा कि शब्द तो ये है, लिख रहा लग रहा है मुख से, माने इस प्रकार से लग रहा है कि भाई कोई गलत नहीं है, परंतु वृषादि गण में नहीं है। हाँ, तो वृषादि गण में न होने के कारण फिर वो दूसरे तरह से देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। जो स्पष्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया, ठीक है, अभूत तद्भाव हो गया ना जी। अभूत तद स्पष्टम करोति अस्पष्टम, अस्पष्ट स्पष्टम करोति, जो स्पष्ट ने उसको स्पष्ट करता है उसको स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हाँ, स्पष्टीकरण करोति स्पष्टीकरण, तो स्पष्टी करोति ये वहां पर कर दीजिए, अस्पष्ट वहां पर की प्रत्यय करके दीर्घ इत्यादि करके वो हो जाएगा, स्पष्टी करोते स्पष्टाय न करके स्पष्टी करोती कर, स्पष्टी ठीक है, स्पष्टी ठीक है, स्पष्टी करोती ठीक है, स्पष्टाय से नहीं होगा क्योंकि इसमें भ्रषादी घर में नहीं पढ़ा हुआ है, भ्रषादी घर में नहीं है, नहीं है, स्पष्टी स्पष्टी करोती ये ठीक है, समझ गया। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आगे है लोहितादि, लोहितादि राजभ्य क्यश, लोहितादि राजभ्य ये चकारांत पुमलिंग लोहितादि दाच शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है और कैश शकारांत पुमलिंग कैशत प्रथम एक वचन है। समास है लोहित आदि ये शांति लोहितादय, लोहित आदि ये शांति लोहितादय और लोहितादय च डाच च, ते लोहितादि दाच चह तेभ्य लोहितादि राजभ्य। तो ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास हो गया है, इसमें प्रत्यय प्रसंग मृत्ति आ रही है, वाक्य मृत्ति आ रही है, भूमि की आ रही है और अच्वेह की अनुवृत्ति आ रही है, अच्वेह की अनुवृत्ति आ रही है। एक चीज ध्यान में रखना है कि हल का जो लोप हुआ है वृषादिभ्यो विवेचन लोप से, उसे नित्य हुआ है, उसमें विकल्प नहीं होगा, समझे। तभी जो है उन मनायते या सुमनायते बन जाएगा, सुमनायते होगा परंतु सुमनस्यते ऐसा नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर अच्वी की मृत्यु आ रही, तो क्या हो गया, अच्वंतेभ्य लोहितादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य और डाच प्रत्यय है, इसलिए तो प्रत्यय ग्रहण तो डाजंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर भवती अर्थे भूवि अर्थे विकल्पे न कैश प्रत्यय भवती। पूर्व सूत्र से जो है अभूत भाव अर्थ में किंग प्रत्यय था, भेद था, और लोहितादि और डाजंत से जो है कैश ही होता है, कैश ही होता है, क्यंग नहीं होता है, इसके लिए यहां पर नियमार्थ वचन है, समझ गए जी। अब उदाहरण के लिए है, उदाहरण है अलोहितो लोहितो भवती थी लोहितायते लोहितायति, डाच पट पटायते पट पटायति विकल्प से कहा है, तो वो जो है इसलिए दो बनता है लोहितायते और लोहितायती या पटपटायते पटपटायती, क्योंकि वाक्यशः केशंत जो है उससे परे, केशंत जो धातु होगा उससे परे जो है विकल्प से परस्मै पद होता था, एक बार आत्मनेपद भी हो जाएगा और एक परस्मै पद भी हो जाएगा, आत्मनेपद होगा तो लोहितायते बन जाएगा और सिद्धि वैसे हो जाएगी आपके साथ दीर्घ हो जाएगा, और नहीं तो जो है लोहितायते ही बनेगा। यहाँ पर लोहितायते में क्यश है और अकृ साधन के दीर्घ इसमें भी हो जाएगा, बस लोहितायते लोहितायते हो गया। लोहितादिगण जो है लोहित नील हरित पीत मद्र फेन मंद इति लोहित आदि, और ये आकृति गण है, ये आकृति गण हम आकृति गणत्वात् वर्म निद्रा करुणा कृपा इत्यादि लोहितादिशु गण्यन्ते, इसको भी इसमें गिना जाता है। तो डाजन डाजंत में पटपटायते पटपटायती, तो अपटपटा पटपटा भवति इति पटपटायती पटपटायते, अपटपट जो है अपटपट जो है वो पटपट होता है, वो पटपटायते हो गया। तो जैसे लोहितायती लोहितायते लोहित सु क्यश ले आइए लोहित य, और वही अकृत साधक के दीर्घ कर दीजिए लोहिताय बन जाएगा और आत्मनिपद आ जाएगा वाक्य शस है, तो वो लोहितायते बन जाएगा लोहितायती बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। पर्श्विपद और आत्मनिपद ऐसे पट पटपटायते पटत पटत पटत ऐसा है, तो पटत डाजंत जो है ना हो पटत जो है, तो पटत जो है इससे डाज प्रत्यय हो गया। पटत बने जो पट पट पट पट अव्यक्त जो है, अव्यक्त जो शब्द है अव्यक्त पट पट हमने जो बोला तो वो उसका क्या मतलब है? अव्यक्त जो जैसे कोई कोई पेड़ टूटता है या कोई ब्रांच उससे तो पट पट पट पट करके टूटता है ना, जो उस बात उसको ये किया कहा जा रहा है। तो यहां पर पटत है और इससे जो है पटत सबसे जो है डाच प्रत्यय हुआ है, पटत सु और डाच ऐसा, और डाच प्रत्यय जो हुआ है वो अव्यक्तानुकरणात् द्वे जवरार धादनीतो डाच, ये है अव्यक्तानुकरणात् द्वे जवरार धादनीतो डाच, माने अव्यक्त अव्यक्तानुकरण जो है जो अच माने अव्यक्त जो शब्द है जिसमें अकारादि अर्थ जो व्यक्त न हो, उसमें जिसमें अकारादि जो अर्थ है वह व्यक्त न हो, तो अव्यक्त जो शब्द के जो अनुकरण है उससे अव्यक्तानुकरणात् और द्वे जवरार्थ जिसमें आधा भाग दो अच वाला हो उससे क्रिभु और अस्थि के योग में डाच प्रत्यय होता है। तो ये अव्यक्त का अनुकरण किया, पट कोई पट पट पट किया उसका ये कर रहे हैं, तो अव्यक्त अव्यक्त का अनुकरण किया, अव्यक्तानुकरण शब्द है, और दो पटत में यहां पर जो है पटत में जो है पटपटा करोती पटपटायते पटत पटत करोती है ना, तो दो अच वाले माने आधा भाग जो है दो अच वाला है, आधा भाग जो है दो अच वाला है, तो अव्यक्तानुकरण दो अच वाले से जो है डाच प्रत्यय हुआ है, पटत पटत में आधा हो गया दो अच वाला तो उसे डाच प्रत्यय, इसलिए पटत डाच सु डाच कर दीजिएगा। मैंने पटत पटत डाच ऐसा, पटत पटत डाच तो सु तो आ ही जाएगा क्योंकि सुबंता तो पति सुबंत से ही तद की उत्पत्ति होती है, और उसके पश्चात जो है पूर्व व्यास आदि से आदि करके और फिर जो है द्वितीय भस्यापीठ टेरलोपा अनुबंध कर समर्थ्यात द्वितीय भस्यापीठ टेरलोपा, यहाँ पर जो है इस तरीके से कीजिएगा। मैंने पटत डाच है, पटत पटत कैसे हुआ, तो डाची बहुलम द्वे भवतः, ये वार्तिक है कि डाची बहुलम द्वे भवतः, डाच परे रहते बहुल करके द्वित्व होता है, होते हैं, इसलिए डाच परे इसलिए बहुल करके द्वित्व हो गया, होगा भी नहीं भी होगा तो पटत पटत हो गया, इसलिए पटत पटत आ है, पटत पटत आ माने सुअर आ है, पुरुभ्यास आदि से इत्यादि करके पटत पटत आ। अब इस वजह अनुबंध करण समर्थ्यात द्वितीय भस्यापिटे लोप, बहुत संज्ञा न होने पर भी द्वितीय के परे द्वितीय भाग का लोप है, इसलिए पटत का अत का लोप माने पटत का जो त है उसका लोप हो गया है, द्वितीय भाग का लोप हो गया है। हाँ, पटत के ती भाग जो अत का लोप हो गया है, पटत के ती भाग का लोप हो गया, तो पटत में जो डाच के परे अव्यवहित जो पूर्व है पटत आ के ठीक अव्यवहित पूर्व जो पटत है उसके जो अत का लोप, इसलिए पट हलंत हुआ और अचने पर जो पटा हो गया तो पटत पटा ऐसा है, पटत पटा। अब इसके पश्चात जो है एक वार्तिक है, नित्यम आम्रेडिते डाची, नित्यम आम्रेडिते डाची माने तस्य परमामृत, जो द्वित हुआ उसका पर वाले की आम्रेड संज्ञा है, तो पटा जो है टाच परक जो ये आम्रेडित है परे है तो नित्य ही जो है क्या है तकार का पर रूप हो जाता है, आम्रेत जो डाच है, आम्रेत संजक जो डाच प्रत्यांत है उसके परे रहते जो है पूर्व में जो पटत का जो तकार है उसको पर रूप पकार हो जाता है, तो प बन गया है तो पट पटा ऐसा बन गया, पट पटा और केंगला करके पट पटाए थे बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, तो पटपटायते हो गया, तो लोहितायते हो गया, तो लोहितायते लोहितायती पटपटायते पटपटायती, सीधी समझ में आ गया जी, सभी को समझ आचार्य जी। हाँ, अब आगे है कष्टाय क्रमणे, कष्टाय अकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग कष्ट सब सपने ते चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, क्रमणे अकारांत पुनिंग क्रमण शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, ऊपर से प्रत्यय परस्य की मृत्यु आ रही है और प्रत्यय परस्य वा की मृत्यु आ रही है, क्यंग की मृत्यु आ रही है, क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, कष्टाय, कष्टाय बने चतुर्थी, इसलिए चतुर्थी समर्थात यहाँ जिसने चतुर्थी व्यक्ति दिया है, ये पंचमी अर्थ में चतुर्थी है ऐसा समझिए, पंचमी अर्थ में चतुर्थी है क्योंकि यहाँ पर तो पंचमी कष्टात होना चाहिए, कष्टात क्रमणे, कष्टाय क्यों दिया, तो चतुर्थ्यर्थ वाले चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से, चतुर्थी से भिन्न होगा तो नहीं होगा, चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात जाएगा, चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात क्रमणे अर्थे, क्रमणे अर्थे, क्रमणे का मतलब के अनाजव मने अनार्जवे अर्थे, अनार्जव अर्थ में मने आर्जव कहते हैं सीधापना को, अनार्जव कहते हैं कुटिलता को, क्रमण कहते हैं कुटिलता, तो अनार्जवे अर्थे कुटिलतायाम अर्थे चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात या कष्ट प्रातिपदिकात पर विकल्प इन क्यंग प्रत्यय भवती, विकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है, तो कष्टाय कर्मणे क्रामति कष्टायते, मैंने कष्टाय कर्मणे कष्टाय कर्मणे क्रामति, तो क्रामति का अर्थ हो कि उत्क्रामति मैंने क्राम उत्साहित करता है ये, और कष्टाय क्रमणे मैंने कर्मणे कष्टाय कर्मणे कष्ट के मने कष्ट दिलाने वाला जो कर्म है, कष्ट देने वाला जो कर्म है, ऐसा कर्म जो कष्ट को पैदा करने वाला अर्थात कष्ट का जो हेतु है वो हो गया पाप, तो कष्टाय कर्मणे का अर्थ हुआ कि पाप, कष्टायते का मतलब हुआ कि पाप कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। पाप कर्म करने के लिए उत्साहित कर्म ने उत्साह देता है, उत्साहित करता है। तो ये कुटिलता हो गया ना, कुटिलता अर्थ हो गया। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति, मैंने कष्टाय कर्मणे, तब तो चतुर्थी समर्थ है ही, तो चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से जो है क्यंग हो गया, पूर्व शब्द कष्टाय से बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो कष्ट ने क्यंग और सुपधात आदि दे कष्ट य, फिर अकृत कर दे कष्टाय लट सप इत्यादि करके आत्मने पद तो कष्टायत कष्टायते, सब कुछ सब कार्य पूर्वत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो कष्ट शब्द चतुर्थ्यंत पढ़ाया था, चतुर्थी समर्थ यहाँ पर कष्ट शब्द का ग्रहण किया जाएगा, जो कि हमने पीछे बताया, इस चीज को ध्यान में रखना। तो कष्टायते माने कष्ट का हेतु जो पाप है, कष्ट को दिलाने वाला जो पाप है, पाप कर्म है, उसके लिए उत्साहित करता है, यह कष्टायते का अर्थ हुआ। इसको प्रथम प्रतिकार कहते हैं कि कष्टाय कर्म ने क्रामती मन कष्टायते, क्लिष्ट कार्यों में कुटिलता पूर्वक प्रवृत्त होता है, ये कठिन कार्यों में, कष्ट कार्य में कुटिलता पूर्वक प्रवृत्त होता है, यह अर्थ दिया है। मन गलत तरीके से प्रवृत्त होता है, क्लिष्ट मने दुख देने वाला जो कार्य है उसमें कुटिलता पूर्वक प्रवृत्त होता है। तो चलिए अब समय हो गया है, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। बाल बोध जी आपको समझ में आया? और आप लोगों को समझ में आया जी? अब फ्राइडे को, हाँ नमस्ते जी, फ्राइडे को पढ़ाएंगे। अच्छा ये है कि कभी कभी, अभी कोई पहले भी बताया हुआ हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी जो है क्या है कि मेरा, जैसे कि पिछले बार जो है परीक्षा हुआ, परीक्षा हुई तो उसमें मैंने एग्जाम दिया, पास हो गया, फ्राइडे को था। अब फिर जो है फ्राइडे को परीक्षा है, तो उसके लिए मुझे जो है सुबह में उठना पड़ता है, 3-3 बजे 1-1 बजे उठता हूँ। इस बार रिफ्लेक्सोलॉजी की परीक्षा है, मैंने समझे एक्यूप्रेशर की है, प्रैक्टिकल भी है और लिखित भी है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी का। तो कभी यदि छूट जाए तो कोई अन्यथा नहीं आप लेंगे पाठ, यदि कभी छूट जाता है, मैं कोशिश यही करूंगा कि जो है पाठ न छूटे, परंतु बस कुछ दिन की और है, 2-3 महीना 4 महीना और रह गया है, मैंने मई में 19 मई को हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा स्कूल वाला, तो फिर वैसे ही क्रम से जैसे 5 दिन चलता है वैसे ही फिर पाठ चलेगा, 4 दिन 5 दिन। तो अभी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।